Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Кіраўніка Уздзінскага раёну затрымалі паводле афіцыйных звестак за хабар у валюце. Беларускія прадпрыемствы вывучаюць глебу ў Крыме. Наколькі верагодна, што там будуць збіраць магілёўскія ліфты ці гомельскую сельгастэхніку. Мы пагаворым таксама пра тое, ці можа выратаваць шансы беларускай апазіцыі жанчына, кандыдатка на прэзідэнта. І вы пачуеце народнае меркаванне. Калі беларусам лепш жылося, пры Машэраву ці пры Лукашэнку? Палітвязень Мікалай Статкевіч у шклоўскай калоніі адмовіўся працаваць на уборцы тэрыторыі. Паводле правілаў калоніі гэта лічыцца сур'ёзным парушэннем, за якое могуць прызначыць пакаранне карцэрам, а ўрэшце і накіраваць у крытую турму. Марына Адамовіч, жонка палітвязня, сказала сёння нашаму радыё. Тут же, вы ж разумееце, што тут мора палітычных чыннікаў, таму я не ведаю, як, у якім аб'ёме, але я разумею, што гэта могуць быць любыя наступствы. Іншы па тым, што як яны пачалі яго працаваць з першага ж дня, як ён туды патрапіў, то яго як бы не заставіць людзі, што яго ізноў рыхтуюць на крытку. Следчы камітэт Беларусі паведаміў, што паводле абвінавачання ў атрыманні хабару затрымалі старшыню Уздзінскага райвыканкаму і дырэктара раённага аграсэрвісу. Паводле афіцыйных звестак, чыноўнікі атрымалі хабар 8 тысяч еўра. Іншыя дэталі, падрабязнасці і імёны даведваўся наш корэспандэнт. Я вам чесна скажу, я не прысутствую пры гэтым задержанні. Беларускія прадпрыемствы разглядаюць магчымасць адкрыцця зборачнай вытворчасці ў Крыме, які анексавала Расія. Як паведаміў сайт гарадскіх уладаў Севастополя, тут у канцы сакавіка пабывала афіцыйная дэлегацыя Беларусі і сустрэлася з прадстаўнікамі ўраду Севастополя. Падчас сустрэчы ішла гаворка аб магчымасцях размяшчэння на тэрыторыі гэтага гораду зборачнай вытворчасці беларускіх прадпрыемстваў, у прыватнасці магілёўскага заводу «Ліфт» машынабудавання і холдынгу «Гомсельмаш». Вось што удакладнілі нам прадстаўнікі магілёўскага заводу. Принято решение о создании рабочей группы, которая должна оценить возможность создания, правовую, экономическую, в том числе, целесообразность создания, а не организация сборочного уже как такового решения. Таких еще нет решений. Афіцыйны Менск заяўляе пра пэўную нармалізацыю дачыненняў з ЗША. У прыватнасці, сёння пра гэта падчас сваёй онлайн-канферэнцыі гаварыў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў. У незалежных экспертаў ацэнкі больш стрыманыя, гаворыць Раман Якаўлеўскі. Эти взаимоотношения, как неоднократно подчеркивалось, должны базироваться на ясных принципах, и приоритетом для США является соблюдение прав человека. И вот от Гур'янова мы этого не слышим. Сёння ў Менску на канферэнцыі Беларускай федэрацыі футболу на безальтэрнатыўнай аснове старшынём быў пераабраны Сергей Румас. Чаму беларускаму футболу пакуль няма чым пахваліцца, акрамя хіба беларусізацыі прозвішчаў гульцоў? Мы пагаворым неўзабаве ў праграме. А былы футбаліст Юрась Юрченка стварыў беларускамоўную сацыяльную сетку, якая называецца «Краіна марай». Краіна мараў, і ў якой кожны чалавек можа паставіць сабе мэты, дасягаць іх, дэманструючы свае поспехі іншым удзельнікам камьюніты. Ну, в першую чергу, «Краіна мараў» гэта не просто блог, гэта не просто нейкія навіны, там нейкія відэа ці артыкулы. Гэта таксама не звычайная якая-небудзь соцсетка. Аднак гэта не звычайная соцсетка, таму што гэта не просто для таго, каб там людзі прыходзілі, там ставілі падабайкі, рабілі рэпосты і так далей. Асноўная мэта праекту гэта каб людзі, якім гэта цікава, цікава развіццё, цікава мова, в першую чергу, яны аб'ядноўваліся, такую Україну. Пажадана, каб гэта было краіна сапраўдна паўнавартаснай. І яшчэ больш шырокі погляд на жыццё ў Беларусі. 50 год таму кіраўніком БССР быў прызначаны Пётр Машэраў. Афіцыйна яго абралі першым сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі. Як вы лічыце, калі беларусам лепш жылося, пры кіраўніцтве Машэрава ці цяпер пры Лукашэнку? Сёння вы пачуеце меркаванні гамельчукоў. По-моему, тогда был больше порядок, нежели сейчас. Теперь. Почему? Потому что тогда мы экономили за копеечки, жили, ели кильку, ливерку ели. А сейчас я получаю 2600, хватает. И тогда были какие-то плюсы, и сейчас тоже. Тогда было все дефицит, все нужно было достать. Сейчас есть все практически. Были бы деньги. Калі беларусам лепш жылося ці жывецца пры Машэраву ці пры Лукашэнку, больш меркаванняў пазней у праграме. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Мікалай Статкевіч у шклоўскай калёні адмовіўся працаваць на уборцы тэрыторыі. Як паведамляе ягоная жонка Марына Адамовіч, палітвязень ацэньвае так званую адпрацоўку як форму здзекаў. Але паводле умоваў калёніі адмова ад працы лічыцца сур'ёзным парушэннем. За гэта могуць прызначыць пакаранне карцэрам, а ўрэшце і накіраваць у крытую турму. Вось якія падрабязнасці мы даведаліся сёння ад Марыны Адамовіч. Мікола, па сутнасці, як ён сказаў, выканаў тую задачу, якую сам перад сабой ставіў, прынамсі тое, што я расказвала, патрапіўшы у шкло, і зноў ён атрымаў мажлівасць пацвердзіць, задакументаваць, скажам, факты парушэнняў законадаўства, часта здзекаў, якія ў гэтай калоніі чыніліся найперш у дачыненні да палітычных зняволеных, ну і не да ўсіх астатніх зняволеных. Ён яшчэ тады адразу сказаў, што мяркуе адправіць некалькі заяваў у пракуратуру. 4, як ён тады адразу казаў, ось 24-го сакавіка ён распісаўся за тое, што апошняя яго заява была адпраўленая па прызначэнню, і адразу зрабіў заяву аб тым, што ён адмаўляецца ад гэтай незаконнай па самаабслугоўванні, якой ён мусіў займацца па сціплых сваіх падліках там у десяткі разоў у большым аб'ёме, чым гэта прадугледжвалася законадаўствам. Ну, да таго ж, гэта праца выкарыстоўвалася як форма па сутнасці здзеку. Я ўжо вам расказвала, што там пасля таго, як ён пацягнуў мышцы, плошча для ўборкі там была павялічана 5 разоў, і ён адзін мусіў, скажам так, рабіць тую працу, якую да гэтага рабілі трое. Расказала нашаму радыё Марына Адамовіч. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра затрыманне ва ўздзе службовых асоб паводле абвінавачання ў атрыманні хабара. Як даведаўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, затрыманы і першы чалавек у раёне старшыня Уздзенскага райвыканкама. Олег з намі на сувязі, і пытанне да яго, ці пацвердзілі вам гэта ў райвыканкаме? Так, подтвердили, именовито назвали прозвище старшини райвыканкама, это Вячеслав Пахольчик, как сказал его первый наместник Михаил Березовский. Вячеслав Пахольчик был затриманный на территории района разом с керовником мясцовой райагросервиса, это Александр Бич. При этом ходили чутки, что небыто Александр Бич является свояком Вячеслава Пахольчыка, але Михаил Березовский гэта абверг. Але пацвердзіў, што так гэта затрыманы. Дарэчы, Березовский застаецца першым намеснікам, а ён не выконвае абавязкі старшыні райвыканкама. Гэта такая прыкмета на таго, найперш, што пакуль яшчэ Вячеслав Пахольчык застаецца фармальна старшынём Уздзенскага райвыканкама. А пра які выпадак можа ісці гаворка? Хто і за што мог даваць старшыні хабар? Тыя афіцыйныя асобы, да каго я звяртаўся, на эту тэму нічога не кажуць, кажуць, што не ведаюць, ведаюць не больш за тое, што прагучала са следчага камітэту. Але вось, ну, мясцовыя жыхары, адзін з мясцовых жыхароў згадаў, што даўно ішла гаворка у раёне пра нейкі тэндэр на закупку сельгастэхнікі, і нібыта вось у гэтым годзе якраз правялі такі тэндэр на закупку аднаго камбайну замежнай вытворчасці па уборцы буракоў. Нібыта гэты камбайн дарагі, каштуе 300 тысяч еўра, і вось магчыма гэта пра яго гаворка. Але вось, ну, большасць, канешне, як звычайна, ў такіх сітуацыях падрабязнасцяў не ведаюць. А што кажуць жыхары ўзды пра затрыманага Вячеслава Пахольчыка, ці вераць, што ён мог узяць хабар? Ну, тыя, з кім я кантактаваў на гэту тэму, адмаўляліся казаць непасрэдна пра Вячеслава Пахольчыка. Вось прыкладам, што сказаў першы намеснік старшыні райвыканкаму Михаил Березовскі. Я знаю роўна столько, скажем так, што па тэлевізару сказалі, і што ў інтэрнэце афіцыйнае заяўленне следственнага камітэта. Вот. Не встречаемся, и я ж не знаю. Тем не менее, некоторые люди все-таки о нем отгукались. Ну, вот в этом разом я больше собрал таких становчих отгуков, в приватности человек, который назывался Миколаем, сгадал, что Вячеслав Пахольчык сам добра працаваў і дапазна працаваў, другіх прымушаў працаваць, што ягонымі намаганнямі ў Узінскім раёне мінулым годам прайшлі абласныя дажджынкі, з-за гэтага горад стаў прыгажэйшы. Таксама ён сказаў, што гэты чалавек цікавіўся вельмі, напрыклад, там футболам. Пры ім было даволі такое роўнае стаўленне да ўсіх канфесіяў, якія прадстаўлены ў раёне, у тым ліку і да іншадумцаў палітычных. Вот, тут я не згадал никаких там репрессий политических супер иншадумцев и сказал, что этот человек нормалево ставился до своих коллегов, которые выказывали иншие думки. Олег, ну у Беларуси апошним часом спрес такое працуе правило, что районом ці областью керуют не его уродженцы, не мясцовые люди. Таким чином человек отчувая себя выключно призначенцем и винтиком вертикали. И ничто персональное с этим местом працы его не связывает. А як это было во узде? Ці был мясцовым человеком Вячеслав Пахольчык? Вячеслав Пахольчык, оказывается, так само не з узды, ён з Нясвіжскага району, але, як вот сказал мой суразмоўца, тут ён добра себе зарекомендовал. Ну, принамсі, Нясвіж это недалеко, вот я так разумею, что это такі куст, откуль кіраўнікоў могуць перакидывать с одного района у другі. Ну, я могу погодиться с тым, что сапраўды это часто бываюць такие замены. І чамусьці сапраўды атрымліваецца, што гэтыя людзі потым атрымаць нейкія вінавачванні ў хабары. Вось недавно быў затрыманы кіраўнік Іўеўскага райвыканкаму Міхаіл Валчэцкі. Ён таксама аказваецца не з Іўя, а з іншай тэрыторыі. І тут можна сапраўды, ну, пагадзіцца з тым, што калі такі чалавек з'яўляецца на іншым месцы, у іншай тэрыторыі, дзе яго менш ведаюць, ну, ён не заўсёды атрымліваецца ад нейкіх дзеянняў, якія а потым могуць кваліфікавацца як тая ж карупцыя. Вось пра тога ж Палчэцкага казалі, што яго там шмат дамоў, шмат ён хабру браў, яго рэпутацыя была такая даволі адмоўная. А сярод насельніцтва, от наконт Вячеслава Пахольчыка, пакуль гэтага не гучала, але ну, следства, відаць, яшчэ нешта накапае. Вячеслав Пахольчык, першы чалавек у Уздзінскім раёне, быў затрыманы па падазрэнні ў хабары. Новую кнігу Сергія Навумчыка прадстаўляе аўтар. 95-й гэта год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы. У парламенце збіты удзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергій Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, пра які Васіль Быкаў сказаў, што краінай кіруе прэзідэнцкая хунта. 95-й. Новая кніга Сергія Навумчыка на сайте «Свабода.орг» і па серадах у эфіры. Таксама на сайте «Свабоды» кнігі 91-й і 94-й. «Свабода.орг». Афіцыйны Менск заяўляе пра пэўную нармалізацыю дачыненняў за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Так намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў сёння на онлайн-канферэнцыі заявіў пра пачатак нармалізацыі. У прыватнасці, намеснік міністра адзначыў, апошнім часам коштам узаемных высілкаў дачыненні паміж нашымі краінамі паляпшаюцца. Ёсць падставы гаварыць пра пэўную нармалізацыю дачыненняў. Канец цытаты. Пра тое, што стан беларуска-амерыканскіх дачыненняў нельга назваць аптымістычным, гаварылі на днях удзельнікі міжнароднай канферэнцыі, якую арганізаваў праект «Беларусь Security Блог». Так, былы супрацоўнік МЗС Беларусі Валер Кавалеўскі, які 8 гадоў займаўся якраз дачыненнямі Беларусі і США, адзначыў, што на тле Украіны Беларусь не ўваходзіць у спіс прыярытэтаў Злучаных Штатаў. Сейчас США переместили белорусскую повестку дня в контекст конфликта в Украине. Это заставляет Вашингтон как минимум уравновесить прагматизм и ставку на ценности. Основанием для изменений служит относительно нейтральная позиция Беларуси и проведение переговоров в Минске. Целью США является удержание нейтралитета Беларуси в отношении Украины. Для этого США сделали следующее. Сняли санкции с Трастбанка и Беларуснефти. Провели ряд встреч на высоком уровне, в том числе с президентом Беларуси. Дали разрешение на поставки продукции «Беларусь-Калия». Вместе с тем, отношение США к правящему в Беларуси режиму остается неизменным. За последние годы США создали правовые инструменты, исключающие резкий разворот в отношениях. В первую очередь, это акт о демократии и правах человека в Беларуси. Санкции в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц. Без решения вопросов, прописанных в акте, и проведения демократических выборов в Беларуси, не стоит ожидать перехода отношений на нормальный уровень. У размове са свабодай міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі згадвае, што пасольства ЗША ў Менску нядаўна павялічылася ажно на адну адзінку. І на ягоную думку, гэта наўрад ці можна назваць адчувальным прагрэсам. І да сённяшняга дня статус кіраўнікоў дыпмісі застаецца паніжаным. І ў Менску, і ў Вашынгтоне працуюць не паўнавартасныя паслы, а толькі часовыя павераныя. Валер Кавалеўскі далей прагназуе. До выборов в Беларуси американцы будут сохранять осторожность. Возможны дальнейшие послабления в режиме санкций, спорадические контакты на высоком уровне, обмены визитами, содействие в получении кредита МВФ. Еще большую осторожность будет соблюдать белорусский режим, чтобы не дать поводов Кремлю усомниться в своей лояльности. Для США сейчас приоритет – помочь Украине защититься от российской агрессии. Чтобы удержать нейтралитет Беларуси, Вашингтон с оговорками, но идет на нормализацию отношений. Однако стороны не продвинутся в этом процессе далеко до тех пор, пока сохраняются расхождения в оценке ситуации с правами человека и демократическими институтами Беларуси. Это был Валер Кавалеўскі, былы супрацоўнік МЗС Беларусі. Ну, а мы больш падрабязна вернемся да тэмы будучых прэзідэнцкіх выбараў. Днямі стала вядома, што кааліцыя «Народны рэферэндум» разглядае магчымасць вылучыць кандыдатам на прэзідэнта жанчыну. У спісе фігуруюць намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім, кіраўніца беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт і актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч. А грамадзянская кампанія «Наш дом» разглядае магчымасць вылучэння ў кандыдаты лідара кампаніі Вольгі Карач. Мой калега Юрый Дракахруст напісаў блог пра шанцы і мэты вылучэння кандыдата жанчыны, і зараз ён побач са мной у студыі. Такім чынам, Юрый, як вы ацэньваеце планы вылучыць супраць дзейнага прэзідэнта мужчыны кандидатку женщину? Ну, видите, мне все ж таки подается, как бы вот этот акцент, ухил миновито на пол, на гендер кандидата, довольно сумневным. Коли бы размова шла про некую феминистичную организацию, якая вылучает, как бы мовить свою кандидатку, это было бы натурально, для них это как бы головная идеология. Ну, а коли размова идет про звычайную агульнанациональную организацию, ну, видите, коли, скажем, вылучали там Гончарика, Некляева, Беленки, ніхто ж не пачынаў гутарку з таго, а давайце мы вылучым мужчыну. Пачынала гутарка з таго, давайце мы вылучым канкрэтную асобу, канкрэтнага палітыка. І калі б это зараз так вялося, што вот мы вылучаем палітыка, а ён яшчэ і з'яўляецца жанчынай. Это была б іншая гутарка. А калі яна вядзецца так, ну, ведаеце, урэшце рэшт і Далю Грыбаўскайте, Ангелу Меркель, ну, іх ўжо вылучалі, абіралі, падтрымлівалі не за тое, што яны жанчыны. Юрый, ну, а можа быць, это такая спроба выкарыстаць інструмент дзяржаўнай палітыкі? Вот ёсць ж такі кліч, больш жанчын у парламент, больш жанчын у кіраўніцтве. Увогуле, наколькі пол у Беларусі перашкаджае або дапамагае жанчынам? Ну, ведаеце, я спачатку скажу пра мэту, добра? Ну, мне здаецца, што тут мэты дзве. Одна мета тая, што перад беларускай апазіцыяй зараз сапраўды сітуацыя, я бы сказаў так, ідэалагічна непростая. Акрамя таго, што ёсць манаполія на СМІ, акрамя таго, што ёсць Ярмошына з уменнем падлічваць галасы і шмат чаго іншага, але ёсць такія, ведаеце, вот пытанні звычайнага беларуса. Вось, маўляў, а ці не скончыцца это ўсё Майданам з небеснай сотняй, двумя, трыма, дзесяцю? А калі, так бы мовіць, будзе нейкае зварушэнне, а ці не прыйдуць да нас светлівыя людзі Пуціна? На гэтае пытанне складана адказваць. А тут вот у мяне такое ўражанне, што вот када вылучаецца жанчына, як бы дыскусія пераводзіцца ў такі, ну, як бы назваць памягче, своеасаблівы стыль там. А вот хто будзе лепш, там жанчына можа лепш будзе кіраваць, яна больш чулая, жанчыны лепш гаспадаркай распараджаюцца хатняй, дык яна можа і дзяржаўнай распарадзіцца. Ну, это такія размовы крыху несур'ёзныя, мне здаецца, у якіх Лукашэнка выйграе просто 100%, але ну вот як бы это сыход ад гэтых пытанняў. І другі момант, так мне здаецца, гэта, ну, ўсё ж такі, ведаеце, вот ёсць пэўнае жаданне вылучыць новы твар. В этом сэнсе кандыдат жанчына, ён новы твар як бы паводле вызначэння, ніколі не было. Была толькі, як мы памятаем, Наталя Машэрава, ну да Кітая нават не дайшла да рэгістрацыі. А тут вот мы вылучым жанчыну і, маўляў, вот нешта новае. Ну вот я думаю, што з двух такіх вот матываў гэтае рашэнне, калі яно будзе менавіта такім, яно і складаецца. Што тычыцца вашага пытання наконт таго, ну вот як бы пол жанчыны. Да, наколькі гатовы? Значит, это перашкода, да, паводле вас у Беларусі. Так, это перашкода. Да і не паводле мяне, а паводле апытанняў. В апытаннях вот задавалася пытанне, як бы за кандыдата якога полу вы прагаласавалі. І наколькі я памятаю, пару гадоў таму было апытанне, адказы размеркаваліся так. 7% сказалі, што за жанчыну прагаласуем, то есть калі вось будзе мужчына-жанчына, прагаласуем за жанчыну. 45%, здаецца, сказалі, што пол не мае значэння, вельмі вялікі паказнік, але амаль столькі ж, 43% сказалі, ну, грубо кажучы, толькі за мужыка. То есть вот мы бачым, што амаль палова, 43% людзей, ну, просто вот не прымаюць жанчыну кандыдата як такога. Это не значыць, што эта ўстаноўка там жалезная, узнікла бы, можа, якая, так сказаць, там гераіня сапраўдная, дык і людзі перадумалі, але вот апрыёрная такая ўстаноўка, яна ёсць. І, ну, это натуральна беларускае грамадства кансерватыўна, мы памятаем гэтыя заявы, памятаеце Ярмошынай, што жанчыне трэба борщ варыць. Прычым тут парадоксальна. Гэта сама казала жанчына, якая сама, так бы мовіць, па вушы ў палітыцы. Але яна рэтранслявала народны код. Вот месца жанчыне вот такое, вот там. І для таго, каб гэта праламіць, пераламіць, ну, это трэба як бы быць мацней за мужчын. А не просто сказаць, вот я жанчына, выбірайце мяне. Ну, так і будзе адказ а-ля Ярмошына. Ну, тварі Божа, дарагая. Калі б Лукашэнка быў жанчынай, чытайце блог Юрыя Дракахруста на сайце свабода.орг. І яшчэ адна з апошніх інфармацый, якую знойдзеце на нашым сайце, пра тое, што электаральны рэйтынг кіраўніка Беларусі Лукашэнкі знізіўся да 34%, амаль на 6% у параўнанні са снежнем 2014 году. Гэта дадзеныя Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраванага ў Вільні. Жывая свабода з Алінай Ціханович. Беларускія прадпрыемствы разглядаюць магчымасць адкрыцця зборачнай вытворчасці ў Крыме, анексаваным Расіяй. На думку экспертаў, гэта можа значна пагоршыць беларуска-украінскія адносіны. На мінулым тыдні сайт гарадскіх уладаў Севастополя паведаміў, што ў канцы сакавіка дэлегацыя Беларусі сустрэлася з прадстаўнікамі ўраду Севастополя. І падчас сустрэчы ішла гаворка пра прапановы размясціць на тэрыторыі Севастополя зборачнай вытворчасць беларускіх прадпрыемстваў і прыватнасці Магілёўскага заводу ліфтавага машынабудавання і холдынгу «Гомсельмаш». Гэта інфармацыя паступіла менавіта з крымскіх крыніц, а дзяржаўныя СМІ Беларусі пра візіт беларускай дэлегацыі ў Крым і адпаведныя планы нічога не паведамлялі. Атрымаць каментар ад «Гомсельмаша» Радыё Свабода на працягу 2 дзён не ўдалося, а вось на Магілёў ліфтмашы пацвердзілі факт сустрэчы і перамоваў. Принято решение о создании рабочей группы, которая должна оценить возможность создания, правовую, экономическую в том числе, целесообразность создания, а не организация сборочного уже как такового решения. Таких еще нет решений. Украінскі палітолог Віктор Каспрук у інтэрв'ю Радыё Свабода адзначыў, што стварэнне вытворчасці беларускіх прадпрыемстваў у Крыме будзе парушэннем украінскіх законаў і дэ-факта прызнаннем Беларусю анексіі Крыму. Я не знаю, звичайно, наскільки він наважиться це робити, але якщо він це зробить, значить він тоді буде людиною, яка порушує міжнародні санкції, які були введені проти Криму, тобто що на окупованій території інші країни не мають вести якусь підприємницьку діяльність. Я думаю, що або це Лукашенко робить під тиском Путіна, або йому дуже хочеться заробити якісь додаткові гроші на ситуації, яка склалася в Криму, знаючи про те, що великою мірою там утворився підприємницький вакуум, тому що країни, розвинені демократичні країни, на таке ніколи порушення не пішли. Говорить український політолог Віктор Каспрук. З вами Радыё Свабода, гэта галоўная гадзіна дня. Некалькі асноўных тэмаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч адмовіўся прыбіраць пляц шклоўскай калоніі. Кіраўніка Уздзінскага раёну затрымалі, паводле афіцыйных звестак, за хабар 8 тысяч еўра. Беларускія прадпрыемствы вывучаюць глебу ў Крыме. Яны збіраюцца перасунуць туды вытворчасць. Мінску сабралася кіраўніцтва Беларускай федэрацыі футболу. Профільнае падраздзяленне трымалі справаздачу за 4 гады і прадстаўлялі стратэгію развіцця. А таксама дэлегацыі канферэнцыі абіралі новае кіраўніцтва. Але інтрыгі ў гэтым пытанні не было ад пачатку. На безальтэрнатыўнай аснове на вышэйшую пасаду быў пераабраны Сергей Румас, дзейны старшыня федэрацыі. Наш корреспондент Ігор Карней высвятляў, з якімі дасягненнямі беларускі футбол падышоў да сённяшняй імпрэзы. Ігор, дык ці ёсць чым пахваліцца? Калі браць на ўвагу менавіта апошнія 4 гады, за якія і робяць справаздачу кіраўнікі федэрацыі футболу, то, в прынцыпе, у маштабах краіны пахваліцца асабліва не машым. Нягледзячы на амбітныя задачы, у нацыянальнай зборнай праваліліся планы трапіць у фінальныя стадыі чэмпіянату свету і Еўропы. Ну, гэта фактычна галоўная задача, якая ставіцца перад зборнай. Згодна з рэйтынгам FIFA, пры канцы 2014 году Беларусь упершыню за апошнія паўтара дзясятка гадоў увогуле выбыла з топ-100 камандаў свету і адзін час была нават на 106-й пазіцыі. Як лічыць адзін з самых дасведчаных беларускіх трэнераў Леонід Гарай, кульгае не столькі агульны ўзровень майстэрства мясцовых гульцоў, сколько морально-психологичный стан. Тоже вот в свое время мы объездили всю Европу, и в Америке были, и везде, в Эквадоре, в Гватемале, в Мексике. Мы вот всегда советский футбол уступал в техническом мастерстве, в исполнении, в исполнительстве. Физически мы здоровы, выполняем, можем работать и бегать. А вот техническое мастерство – это большое дело. И волевые качества у нас есть тоже. Это. Вот. Понимаете, здесь что еще вот важно очень – воспитать, я не знаю, честно слово, я не хочу сказать, это раньше, воспитать вот этот вот энтузиазм, преданность стране, преданность родине, чтобы вот эта самоотдача была, ну, я не знаю, на каком уровне самоотдача, чтобы выходили. Гэта быў Леонід Гарай і па-ранейшаму на сувязі наш корэспандэнт Ігар Карней. Ну, усім вядома, Ігар, што ў Беларусі спорт нумар адзін – гэта хакей, і відавочна, вось такая расстаноўка ўплывае на поспехі ў футболе. Ну, натуральна, бо практычна не развіваецца спартовая інфраструктура, стадыёны, трэніровачныя пляцоўкі, дзіцячыя спартовыя школы. Якраз у хакеі, пра які вы згадывалі, вось усё гэта мае месца, то бок будуюцца і лядовыя палацы, ёсць пляцоўкі і дзіцячыя секцыі дзейнічаюць, ну вось у футболе неяк так не склалася. Тут яшчэ можна згадаць, што ў цэнтры Менску ўжо некалькі гадоў стаіць зруйнаваны галоўны футбольны стадыён «Дынама», і ў цямнай канцэпцыі яго аднаўлення няма дагэтуль. Ну, прынамсі, незразумела, будзе там месца футбалістам ці не. Таксама праект нацыянальнага стадыёна ў раёне трактарнага заводу не агучаны, не прадстаўлены грамадскасці, нягледзячы на тое, што Под будущий стадион Федерация футболу навод посылала заявку у штаб-кватеру УЕФА, каб прыняць некалькі матчаў Евро-2020 году. Ну і, скажам так, калі ўжо лекальны ўзровень які разглядаць, то, прыкладам, у паставах зачынілася футбольная акадэмія, якая лічылася адной з самых перспектыўных базаў развіцця дзіцячага футболу ў краіне. Ну і зразумела, што ахвотных цягнуць на сабе футбольную гаспадарку, якая фінансуецца з большага паводле астаткавага прынцыпу, няшмат. Магчыма, перад усім гэтым тлумачыцца і безальтэрнатыўнасць фігуры Сергія Румаса на пасадзе старшыні Федэрацыі футболу. Ігар, і яшчэ пра адзін момант, не столькі спартыўны, колькі патрыятычны. Відаць, вельмі заўважна, што, скажам, прозвішчы футбалістаў на іхных майках пачалі пісаць у беларускім гучанні. Прынамсі, з беларускай мовы транслітаруюцца іх прозвішчы. А наколькі, можна сказаць, што пашыраецца, унядраецца беларуская мова ў сферу футболу? Калі агулам, то пра беларускай сутэйшага футболу можна гаварыць з адносна няцяжкай. Сапраўды, вось некаторыя клубы і нацыянальная зборная, вось апошнія два матчы зборная праводзіла сапраўды ў майках, дзе в прозвішчы напісаныя ў беларускай транскрыпцыі. Але гэта, ну, літаральна апошнія праявы, і да нядаўняга часу футбольная сфера была скрозь расійскамоўная. Як адзначае ініцыятар кампаніі з правоводства па-беларуску Ігар Случак, гэта літаральна вось гэты сезон толькі акрэсліўся пэўны разварот у бок нацыянальнай адметнасці. Прагрэс, калі ён ёсць, то ён пачаўся толькі буквальна вось гэтым сезоне, у канцы 2014-га, на пачатку 2015-га, раней нейкіх такіх зрухаў ад федэрацыі па прасоўванню беларускай мовы не было. Зараз, што я магу са станоўчых момантаў назваць, так гэта тое, што афіцыйныя календары федэрацыі футболу ішлі беларускамоўнымі цалкам всем. І тое, што гульцы нацыянальнай зборнай пачалі пісаць свае прозвішчы транслітаць з беларускай мовы. Раней большасці выпадкаў гэта былі рускамоўная транслітарацыя. Так, каб федэрацыя рабіла нейкія крокі па заахвочванню футбольных клубаў да больш шырокага выкарыстання беларускай мовы, такога не было. Калі па шчырасці спецыяльна федэрацыя ніколі не пісаў, каб яна пачала больш выкарыстоўваць беларускую мову і заахвочваць да гэтага клубы, бо лічу, што ўсё ж такі трэба даваць шанс для клубу, каб яны самі прыходзілі да беларускай мовы, выбіралі яе. Я не сторонник нейкай такой цэнтралізацыі, каб людзям загадвалі. Але, напрыклад, тыя ж самыя клубы заўсёды казалі, што калі вось наступіць нейкі загад федэрацыі, каб беларуская мова выкарыстоўвалася на тых жа футболках, наогул больш шырока, то тады яны пачнуць выкарыстоўваць. Той же самы Батэ прапаноўваў звяртацца ў федэрацыю для вырашэння беларускага пытання. І каб завершыць тэму, напэўна, яшчэ скажу, што апошнім часам досыць звыклай справай сталі перабоі выплаце заробкаў футбалістам і трэнерам. Фінансавы крызіс, які адчувальна ударыў па беларускіх прадпрыемствах, завязаных на расійскі рынак, робіць сацыяльную нагрузку ў выглядзе футбольных камандаў занадта дарагой прыемнасцю. І, як мяркуюць адмыслоўцы, памер запазычанасці перад клубамі ў сёлетнім сезоне можа істотна вырасці. Это был наш корреспондент Игорь Корней. А былый футболист Юрась Юрченко створил социальную сетку «Краина Маров». Он кажет, что это проект для поспяховых белорусов. У проекте, вот, когда человек регистрируется у технической части, то он должен поставить перед собой некие меты, чего он имкнется, некие свои мары, все это показать, написать, там, не веду, что у каждого свои мары, некие меты. И процесс достижения этих маров и метов он должен подтверждать, не подтверждать. Чи-то это там, фотосдымок, чи видео, чи просто текст некий. Таким чином идея заключается в том, как мы, белорусы, в первую очередь, конечно, белорусы, был проект на белорусской мове, гуртаваліся, каб мы былі ўсе разам, тыя, каму цікава па-сапраўднаму мова і па-сапраўднаму цікава развіццё. І вось разам ужо рухаліся да поспеху. Што ў праекце першасная беларуская мова ці стымулявання ўдзельнікаў дасягаць поспехаў? Юрченка лічыць, што гэтыя чыннікі ўзаемазвязаныя. Я б не стал эти понятия не разлучать, бо, ну, вось, на мой погляд, и проект форум для тех людей, яким цікава и мова, и развитие, ну, к шалфу мяне. Тому тут нема такого некого основной мета, будь то мова, ці развитие, там, ці спорт. А калі гэта ўсё разом, вось, это добра. И в этом сенс. Каб люди, яким цікава и мова, и развитие, и яны вось долучались до проекта. Тому что, ну, одно без другого, мне здаецца, немагчыма. Таму што, если б, калі проста пачаць вучыць мову, гэта не зусім так, да чаго я імкнуся. Калі мову вывучаць і яшчэ нешта рабіць, ну, там, для сябе, для свайго развіцця, то гэта будзе значна прасцей. І што датычыцца спорту, то, ну, так заходна, конечно, там шмат прыкладаў са спортам звязаных. Ну, гэта таму, што я сам спортам займаюся. Аднак гэта далёка не самае асноўнае. У кожнага свае мэты, і гэта зразумела, і таму і не абавязкова яны павінны быць звязаны са спортам. Кажа спартовец Юрас Юрченка, які стварыў сацыяльную сетку па-беларуску «Краіна мараў». У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, у які бок мяняецца сітуацыя на валютным рынку Беларусі. На тле скарачэння валютнай выручкі Беларусь атрымоўвае маленькі расійскі крэдыт. Чаму падае прыток валюты? Ці выратуе Беларусь новая расійская пазыка? Чаму стабільны абменны курс беларускага рубля? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайце пазней у эфіры. 10 красавіка заканчваецца працоўны контракт у актывіста аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Сергея Васильева з Мёраў. Чалавек мае дзве вышэйшыя адукацыі, але мусіў працаваць і грузчыкам, і ахоўнікам у краве. Што будзе далей, невядома, кажа актывіст. Я, конечно, хожу по всем кабинетам, по инстанциям. Хотел я, конечно, в райвыконкам не одной, и до старшини Кузнецова, и до наместников хотел. И вот не Кузнецов литерально, ну, а мать то шире стал со мной, и в початку беседы он сказал так: ну, вы же сами понимаете связи с оппозицией, но потом спохватившись. Так что, мне не дают працу за моей оппозиции на день? Не. Я не так давно был у начальника Нью-Йоркского центра занятости. И он мне литерально клялся. Швед Игорь Михайлович, что я только 10 красовика не звонюсь, то будем шукать телепрасу по специальности. И то, после того, как я пропугнул его, что тут может целая череда корреспондентов будет у ваш кабинет. Вот я. Ну, конечно, веры мало. Паводле Васильева, нібыта ёсць негалосны загад, каб не працаўладкоўваць яго на тэрыторыі Мёрскага района. Нешта падобнае даводзілася чуць і актывісту з гарадка Леаніду Аўтухову. Актывіст партыі БНФ страціў працу ў 2008 годзе. Яго скарацілі пасля выбараў у палату прадстаўнікоў, куды ён балятаваўся. З тая пары актывіст зрабіў каля 40 спробаў уладкавацца на працу, але безвынікова. Урэшце Аўтухова ўвогуле знялі з уліку па беспрацоўі за тое, што нібыта адмаўляўся ад прапанаваных вакансій. А ў дадатак да гэтага актывіста яшчэ і выклікалі ў падатковую, каб паказаў, якія прыбыткі ён меў за апошнія 10 гадоў. Все, обклали с усіх боков. Пройшел по городку, запытался, кто там беспрацовно. Пришла кому позвать? Нет. Я думаю, вообще кому-нибудь. Ну, в городок же не працует. 5 человек працует, например, 15 не працует. У один 30 годов уже не працует. Ну, я маю автомобиль. Вот, и 2 квартиры в Витебску городу и не пришла. А мне пришла. Ну, один я с городка, потребно мне за 10 год зарабить справоздачу. И до третьего красавика, зарабить справоздачу. Если вы не заполните декларацию до указанной даты, супроть вас будет распочата административная справа. Я им сказал, что мне хватит, мне нема хватит, я не прошу ни краду, я живу другой стипла, приедьте, поглядите. Каже Леонид Аўтухоў з гарадка. Ну, а зараз наше пытанне. 50 гадоў таму кіраўніком БССР быў прызначаны Пётр Машэраў. Афіцыйна яго абралі першым сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі. Як вы лічыце, калі беларусам лепш жылося? Пры Машэраве ці пры Лукашэнку? Такое пытанне мы задавалі ў Гомелі. По-моему, тогда был больше порядок, нежели сейчас. Во всем. В организации сельского хозяйства. И люди по-другому относились. К руководству. И плюс людей к людям. Вот теперь. Почему? Потому что тогда мы экономили за копеечки, жили, строили кооперативы. Ели кильку, ливерку ели. А сейчас я получаю 2600, хватает и на грудинку, у меня хватает, и на курицу. И за квартиру заплачу, у меня хватает вот так на жизнь. Я еще сэкономила и поставила окна ПВХ. И тогда были какие-то плюсы и сейчас тоже. Во-первых, не такой рост цены, я не помню, чтобы так было. Стабильность была. Тогда было все бесплатно в основном, и квартиры, и там, и такие льготы. Тогда с работой было всегда устроиться можно, было гарантированно. Квартира. Молодые специалисты всегда были обеспечены работой. Я помню то время в Машерово. Мы встречали, молодые специалисты еще были, встречали где-то в Урицком, там все. Это был праздник настоящий, мы его уважали, любили. Было хорошее для нас тогда время. Но тогда было все дефицит, все нужно было достать. Сейчас есть все практически. Были бы деньги сейчас, сложнее молодежи, сложнее заработать деньги. Примашеров, нечего объяснять, он задавил всех вас, Лукашенко. Простой народ задавил. Я лично считаю, что жилось все лучше и стабильно при Машерове. Было какое-то постоянство, была забота о людях более-менее, зарплата была, но не было этой суеты, как сейчас. Было лучше. Я считаю, что одинаково плохо. Машеров, я знаю о нем много хорошего, я читала, там это такая личность и все. Но он человек своего времени. Советское время никогда мне не нравилось и сейчас тоже нет. Это продолжение советского времени. Ну, а я жила лучше при советском времени, чем сейчас. Мы жили хорошо, да. Семья наша ни в чем не нуждалась. И я свободно передвигалась не только в пределах Союза Советского, но и за границу ездила. Сейчас я себе этого материально позволить не могу. Материально я живу совсем плохо. Мне было лучше при Машерове. При Машерово. Мы все говорим вроде, о, хорошо, хорошо. А на самом деле народ уже внутри гниет все. О чем тут можно говорить? При Машерове какой-то человечность был, открыто все, вот, понимаете? Мне кажется, что при Машерове больше уважения к нему. Люди другие были, сейчас злые люди. Голос народа на свободе. Коли белорусам леп жилося при Машерове, ці при Лукашенку? Такое пытание мы задавали у Гомеля.